Daj mi muzyki, nalewaj dindi, powie Marysi z głębi lotenia. Palimy dziki, polem głosiki, pole Marysi jest do skruszenia. Przywiały wiatry, rozbujało chaty. Dziś wypije zdrowie za tych, co noszą górackie szaty. Nie było bacy w pracy, dziś do peta wpadł zielony. Liść pije, pali gras, w szoku ze śniegu po pasma. Wciąż pijemy, choć gwiazda już ostatnia zgasła. Mówię ziomu ścis, próbuj z dodatkami ciasta. W końcu na relaksie, lecz bez żadnej równowagi. Dobrze, że do podparcia mam dziś dwie ciupaki. Lecimy grubo, nie chudo, pijemy wódę za wódą. Alko się leje jak cudo, my dziś kręcimy to budą. Weź, pokaż to udo, kruszymy z udo, dziś parije. Zrób to, ja się napiję, wychylę, zagandzia mafię. Co nie zabije, wzmacnia racja, to stara jak świat. Czacha płonie jak racja, zatraca się rzeczywistości smak. Pierdolę pościgu szmal, jestem wolny dziś jak ptak. W duszy jedna nuta gra, jeśli czujesz, to jedziesz tak. Daj mi muzyki, nalewaj dindi, powie Marysi z głębi lotenia. Palimy dziki, polem głośniki, pole Marysi jest do skruszenia. Jarasz marykę ziom, herbata, agnie plon. Markoczy skaczą, napierdala akordeon. Za oknem zima się, kto zimno nikomu nie jest. Jesz, pijesz, pijesz, jesz, zakopiański grzańsk grzeje. Aha, my wie, diabeł się śmieźmie. Maryna, gdzie jest wino, proszę tylko nie mów, nie wiem. Kruszysz jaranie, potem kręcisz tego, jestem pewien. Już jestem leniem, ale czasem się zasiedzę dalej. Polskie zwyczaje za mnie, ziomkowi nasyp bańkę. Jeden kieliszek został, wiadomo, że damy radę. Jadę z bratem, jestem a zatem na tym wiele. Zdrowia życie wszystkim związanym z naszym światem. U ciężkiego oboka, twardo tu stoisz na skokach. Na tej imprezce jest oka, ma coś dobrego to poka. Dla zawsze kozacza, Grodzka, Piotra, pieśń w temacie. W tym temacie i w tym temacie. Mamy to wszystko, rapa, nie disco, dużo wypiłem. A to nie wszystko, znowu kolejka, dupy, bajerka. Widziałeś wariat, pęka, butelka. Czary, mary, tany, tany. Szybko siedzisz, nie podamy, we krwi mamy. Ostro gramy, nie, nie, nie odmawiamy. Dobry rap, polski rap, za mną wszyscy są na tak. Jesteś też pewnie, że no to kieli w górę. Daj mi muzyki, nalewaj dindi, powie Marysi z głębi lotenia. Palimy dziki, polem głośniki, pole Marysi jest do skruszenia. Daj mi muzyki, nalewaj dindi, powie Marysi z głębi lotenia. Palimy dziki, polem głośniki, pole Marysi jest do skruszenia. Mówili mi w przedszkolu, ej synku, okaż skruchę. Dlatego na przedpolu palę polum, duszę, kuszę. Mam słowiańską duszę i zakonierz nie wylewam. A wszystko to, co ludzkie znam, jak Adam i Ewa. I prosi śnieg z nieba, na lodzie pływa Jack. Nie mamy w domu chleba, na śniadanie sklep. Mikrofonce, czego więcej trzeba mi? Melodii koncert, daj się ponieść gandzia mafii. Hej, ta trafi, bawimy się jak Kaddafi. Nikt nie toczy piany, toczymy pacany z kanabii. Tak się bawi familia, gandzia mafii. Ziomuś, lecim refren, jak potrafisz. Daj mi muzyki, nalewaj dindi, powie Marysi z głębi lotenia. Palimy dziki, polem głośniki, pole Marysi jest do skruszenia. Daj mi muzyki, nalewaj dindi, powie Marysi z głębi lotenia. Palimy dziki, polem głośniki, pole Marysi jest do skruszenia. Wiadomo, że damy radę. Tak się bawi, daj się ponieść. Gandzia mafii.